دسترگو تور مو حملے معافی دائی دفتح خیال دا تاریخ زڑا فی دائی لکا خلل دنگی دسرو اورو لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز پری اسمانو غیگا کی دسترگو تور مو حملے معافی دائی د فتح خیال د تاریخ زڑا فی دائی لکا خلل دنگی دسرو اورو لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز پری اسمانو غیگا کی منای چمرد ملنگ کنا خاست و شرع نسام لطنگ کنا منای چمرد ملنگ کنا خاست و شرع نسام لطنگ کنا خوبیب جانان پا پاک مینا کباب میزن پر دیلار حسینا لدنیا تی ٹوٹا ٹوٹا دا اندامو غیگ کی روح پرواز پرواز کری اسمانو غیگ کی دسترگو تور مو حملے معافی دائی د فتح خیال د تاریخ زڑا فی دائی لکا خلل دنگی د سرور اورو لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز پری اسمانو غیگا کی دمو د ویڑ حسکا شملا د اشنا شملا دا اشنا دا حوریت بلدی و دا اشنا دا دس استارعا کی دی زمیرتا ہمی دلواری را دی بہیرتا زنگاڑی ہی لیوڑی تر دار دوڑنگو غیگا کی روح پرواز پرواز کری اسمانو غیگا کی دسترگو تور مو حملے معافی دائی د فتح خیال د تاریخ زڑا فی دائی لکا خلل دنگی د سرور اورو لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز پری اسمانو غیگا کی ددا خور دی غم خور دا حتا ہم دس ستارہ ہے پتی جذبائی لننگ ڈاک ایمانی جذبائی زکستائی تاریخ ند زکستائی بے تاریخ ند وقت غیگا کی روح پرواز پرواز کری اسمانو غیگا کی دسترگو تور مو حملے معافی دائی د فتح خیال د تاریخ زڑا فی دائی لکا خلل دنگی د سرور اورو لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز کری اسمانو غیگا کی تندا عزا پر دے غربیانو دے گران ہم دا دے وقت پر گوڑا گانو دے گران تندا عزا پر دے غربیانو دے گران ہم دا دے وقت پر گوڑا گانو دے گران کڑلا یمین د سنگر خڑو با پہا غا پک چمجا کوسر خڑو با منان شکی بی لاتوی د جنت و غیگا کی روحی پرواز گورا پرواز پری اسمان و غیگا کی دستر گو تور مو حملے ماں فیدائی د فتح خیال د تاریخ زڑا فیدائی لکا خلیل دنگی د سرور اور لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز پری اسمانو غیگا کی لکا خلیل دنگی د سرور اور لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز پری اسمانو غیگا کی دستر گو تور مو حملے ماں فیدائی د فتح خیال د تاریخ زڑا فیدائی لکا خلیل دنگی د سرور اور لمبو غیگا کی روح پرواز گورا پرواز پری اسمانو غیگا کی